ที่จริงเขาไม่มีสัตทินรีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีไม่มีสัตทินรีเนี่ยเดี๋ยวต่อไปที่พูดถึงคำว่าอันนะยะโลกวิทูเนี่ยนะพระองค์รู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบอกว่าผู้ที่มีไม่มีศรัทธาเนี่ยคือคนที่มีกิเลสประดุจธุลีในดวงตาเนี่ยมากเพราะฉะนั้นกิเลสเข้ามากเนี่ยเพราะเขาไม่มีศรัทธากิเลสเข้ามากเพราะเขาไม่มีความเพียรกิเลสเข้ามากเพราะเขาหลงลืมสติกิเลสเข้ามากเพราะเขาฟุ้งซ่านกิเลสเข้ามากเพราะเขาไม่มีปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยนะทั้งหลายก็กลุ่มรุมเล่นงานเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาไม่อยากได้เขาสนใจว่าเนี่ยทำยังไงจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวให้มันอยู่ได้เนี่ยอุ้ยทำได้ขนาดนี้มันก็บุญหนักบุญหนาเก่งแล้วว่างั้นเถอะชาตินี้เลี้ยงตัวให้เป็นสุขเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขไม่มีหนี้มีสินอุ้ยพอแล้วเนี่ยนะแล้วก็สันโดษในคิวแค่เนี่ยเขาก็พอแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็แสวงหาโลกแห่งความบันเทิงต่อไปเนี่ยนะใช้ชีวิตรอวันจากรอวันอำลาโลกนี้ไปเท่านั้นเองแต่ที่เขาจะฝักฝ่ายตั้งเพื่อให้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจเนี่ยนะหรือตรัสรู้ธรรมที่พ้นจากความทุกข์เนี่ยน้อยมากเพราะเขาไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิเขาไม่มีการตั้งใจที่จะเขาไม่มีหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเลยเนี่ยนะเขาไม่รู้ด้วยว่าเขามาจากไหนเขาจะไปไหนเขาไม่เข้าใจเนี่ยนะแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้คือตัวเขาเองเนี่ยมายังไงและจะไปต่อไปอย่างไรและปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรโดยมากตอบไม่ได้นะนอกจากอะไรตารางชีพตารางประจำวันนะมีติ๊กเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปทำอะไรมาเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นบันทึกประจำวันเนี่ยนะเป็นบันทึกว่าเนี่ยเมื่อวานนะไปทำอะไรเป็นต้นมาวันนี้กำลังจะต้องชั่วโมงนี้จะต้องทำอะไรมั่งพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรมั่งปรือนี้มันอย่างมากก็ปีโอ้ยถ้าคิดได้ทั้งปีหนึ่งก็เก่งแล้วนะแต่ว่าอันนั้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตเฉยๆแต่ว่าในลักษณะวันนี้เขาต้องเจริญอะไรบ้างเขาต้องคิดอะไรบ้างคุณธรรมเหล่าใดที่เขาต้องเจริญบ้างต่อไปเขาจะเพิ่มพูนคุณธรรมอะไรต่อไปบ้างเขาจะต้องให้ถึงระดับไหนอะไรยังไงกลับไม่มีแผนไม่มีทิศทางไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะงั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ค่อนข้างเลื่อนลอยว่างั้นนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีรากคืออโลภะที่มีกำลังไม่มีรากคืออโทสะที่มีกำลังไม่มีรากคืออโมหะที่มีกำลังมันลำต้นคือศรัทธาลำต้นคือศีลลำต้นคือหิริโอตตัปปะลำต้นคือสุตะจาคะปัญญาหรือลำต้นคือโพธิปักขิยธรรมลำต้นคือคุณธรรมทั้งหลายก็เลยไม่เจริญงอกเงยเพราะรากเนี่ยมันขาดก็เรียกว่าขาดรากคือปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะงั้นการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เลยน้อยลงไปนี้พอมาถึงบัดนี้เนี่ยทำยังไงเนาะเราจะรู้ยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าพาให้เราตรัสรู้เราจะกำหนดรอบรู้อะไรนะตามพระพุทธเจ้าเราต้องละอะไรบ้างตามพระพุทธเจ้าเราจะต้องทำให้แจ้งสิ่งใดบ้างตามพระพุทธเจ้าเราจะเจริญคุณธรรมเหล่าใดให้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาต่อไปเนี่ยนะมันถ้าเกี่ยวกับเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าปัจเจกพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าสาวกพุทธเจ้าเนี่ยนะถามว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็สามารถที่จะทำให้ผู้อื่นเขาตรัสรู้ด้วยพระองค์ข้ามจากภพแล้วพระองค์ก็พาสัตว์อื่นให้ข้ามพ้นจากพบด้วยเนี่ยนะพระองค์ปรินิพพานแล้วพระองค์ก็ทำให้ผู้อื่นเขาปรินิพพานด้วยพระองค์สบายใจโล่งใจสงบใจแล้วพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นเขาสงบใจเบาใจโล่งใจด้วยเนี่ยนะนั้นการตรัสรู้ของพระองค์นั้นจึงเป็นการตรัสรู้ที่เรียกว่าพิเศษมากๆเลยมากกว่าปัจเจกพุทธเจ้ามากกว่าสาวกพุทธเจ้าเนี่ยนะในหัวข้อธรรมเนี่ยนะเกี่ยวกับสัมมาสัมพุทโธเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความทุกข์กับธรรมที่ดับทุกข์นะถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะธรรมะมีอะไรมีสองอย่างคือความทุกข์กับธรรมที่ดับทุกข์ ความทุกข์กับสิ่งที่สงบทุกข์เห็นไหมทีนี้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยแบ่งออกมาเป็นอะไรบ้างความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้าแบ่งออกมาแล้วมีอะไรบ้างนะถ้าตามโลกวิถีแบ่งเป็นหนึ่งก็คือหนึ่งสังขารทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยปัจจัยหรือที่เรียกว่าสัพเพสัตตาหารติติกาถ้าแบ่งออกเป็นสองความทุกข์ทั้งหลายก็คือนามกับรูปถ้าแบ่งเป็นสามก็คืออะไรภพนะแบ่งเป็นภพสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพแบ่งเป็นสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพแบ่งเป็นเอกโวการภพจตุโวการภพหรือปัญจโวการภพเนี่ยนะกองทุกข์ทั้งหลายถ้าจะแบ่งเป็นหมวดสี่มีอะไรบ้างนะถ้าสำหรับผู้ที่พิเศษเขาก็เจริญกลุ่มโน่นอ่ะอัปปมัญญาสี่อรูปสมาบัติสี่ฌานสี่เนี่ยนะผู้ที่เป็นสมถะยิกะทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะพิจารณาธรรมะระดับสูงเนี่ยนะเพราะความทุกข์ของระดับสูงเนี่ยนะผู้ที่ได้ฌานทั้งหลายเนี่ยเขาจะวิปัสสนาของเขาจะไม่พิจารณาแบบธรรมดาเขาจะพิจารณาพวกรูปฌานอรูปฌานพิจารณาพวกพรหมวิหารนั่นแหละเจริญวิปัสสนาโดยพิจารณาพวกพรหมวิหารถ้าเป็นหมวด5ก็คือกลุ่มขันธ์5เป็น6ล่ะถ้าเป็นกองทุกข์ทั้งหลายหมวด6ก็เป็นอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6สัญญา6เจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6ธาตุ6เนี่ยนะมีปฐวีธาตุเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือความทุกข์หรือที่เรียกว่ากองทุกข์ถ้าเป็นหมวด7ล่ะถ้าเป็นที่อื่นก็บอกคือวิญญาณทิฏฐิ7ถ้าเป็นหมวด8ล่ะก็คือโลกธรรม8ถ้าเป็นหมวด9หมวด9ก็คือสัตตาวาส9ถ้าเป็น10กลุ่ม10ก็คือเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสมถะญาณิกะหรือพวกที่พิจารณาคุณธรรมอย่างลงอริยสัจเนี่ยนะก็คือพวกอนุสติ10สัญญา10กสิณ10เนี่ยนะถ้าเป็นสูงกว่านั้นก็พิจารณาอายตนะ12ธาตุ18แล้วก็อินทรีย์22แล้วก็หมวด12อีกอันหนึ่งก็คือพวกปฏิจจสมุปบาทคือพระองค์เนี่ยสามารถจำแนกหรือแปรรูปต่างๆโดยนัยยะต่างๆได้เนื่องจากพระองค์เนี่ยมีปฏิสัมภิทา4พระพุทธเจ้าเนี่ยเนื่องจากพระองค์เนี่ยมีปฏิสัมภิทาญาณ4ประการเนี่ยเนื่องจากพระองค์มีปฏิสัมภิทาญาณ4ประการพระองค์จึงจำแนกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะตรัสรู้ประเภทไหนด้วยอาสยาขอไปด้วยอาสยานุสยญาณด้วยอินทรียะโปรปริยติญาณและพระองค์ก็สอนตามอัธยาศัยของเขาไปไอ้ปัญญาที่มาจำแนกว่าทั้งเหตุและผลนั้นเป็นความรู้ในปฏิสัมภิทามันสัมมาสัมพุทโธนั้นจึงเอาความรู้ประเภทปฏิสัมภิทามาอธิบายเนี่ยนะญาณที่รู้ทุกขสัตว์เนี่ยเป็นอะไรปฏิสัมภิทาเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณที่รู้สมุทัยสัตว์เป็นธรรมปฏิสัมภิทาญาณที่รู้นิโรธสัจจะเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาญาณที่รู้มรรคสัจจะเป็นอะไรเป็นธรรมปฏิสัมภิทาญาณที่เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมาสอนมาบอกมาสอนได้เป็นนิรุตติปฏิสัมภิทาคนที่เฉลียวฉลาดในความรู้ทั้ง3อย่างนั้นน่ะเป็นผู้ที่มีปฏิภาณปฏิสัมภิทาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปฏิสัมภิทาญาณ4เนื่องจากพระองค์เนี่ยมีปฏิสัมภิทาญาณ4เนี่ยพระองค์จึงจำแนกโดยนัยยะต่างๆเนี่ยนะที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในอภิญญยนิเทศพอจะเป็นตัวอย่างอย่างที่บอกว่าจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะคือท่านเห็นเลยว่าจักขุนี้เป็นอะไรเป็นทุกขสัจจะตัณหาในการก่อนเนี่ยนะตัณหาอวิชชากรรมเป็นต้นที่สร้างจักขุจักขุก็คือดวงตาทั้งหลายเนี่ยประกอบไปด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปเนี่ยนะอย่างที่ตาของเราเนี่ยนะก็ประกอบด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปดวงตานี่มีอะไรบ้างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยนะปฐวีอาโปเตโชและวาโยมีสีมีกลิ่นมีรสและมีโอชาเนี่ยนะแล้วก็มีชีวิตรูปมาหล่อเลี้ยงรักษากรรมตกแต่งให้เป็นความใสที่สามารถรับภาพได้ก็เป็นจักขุประสาทะเนี่ยนะจักขุประสาทะนี้เป็นรูปที่อาศัยตาเท่านั้นเนี่ยแล้วตาอันนี้เนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรมาสร้างให้หนึ่งถ้าไม่มีกรรมตาเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีตัณหาเช่นถ้าไม่มีรูปปัตตัณหาที่เพลิดเพลินในสี กรรมจะนำเกิดให้เป็นตาได้ไหมก็ไม่ได้ถ้ารู้ความจริงแล้วจะชอบไหมก็ไม่ชอบอันนั้นเป็นอวิชชาอวิชชาเกิดนั่นแหละดวงตาจึงเกิดขึ้นตัณหาเกิดนั่นแหละดวงตาจึงเกิดขึ้นกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยให้มีดวงตาและชาตินี้ถ้าขาดอาหารถ้าไม่มีอาหารเลยนะตามันจะเป็นได้อย่างนี้ไหมเพราะอาหารเกิดนั่นแหละดวงตาทั้งหลายจึงเกิดและดวงตาก็เจริญเติบโตมาโดยลำดับปัจจุบันนี้ดำรงอยู่ในฐานะดำรงอยู่และก็ค่อยๆเสื่อมโดยลำดับตอนอายุเริ่มต้นหน่อยนะดวงตาเขาค่อยๆก่อร่างสร้างตัวเจริญมาโดยลำดับตอนนี้มันก็ชราไปโดยลำดับแล้วก็รอความเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมไปโดยลำดับสังเกตว่าตาเนี่ยมันเสื่อมมากดูจากอะไรแว่นมันขยายทุกปีหนาทุกปีหนาทุกปีหนาทุกปีปีแรกสั้นเท่านี้ปีต่อไปอ้าวมันสั้นขึ้นนะตาก็เพราะว่ามันเสริมความใสก็ว่างั้นนะเสริมความใสเสริมให้เนี่ยตาก็สุขภาพก็แย่ลงแย่ลงเห็นก็ไม่ค่อยจะชัดแล้วแล้วก็ความทนก็ไม่เหมือนเดิมนะถ้าเป็นแบบอะไรนะเมื่อก่อนก็โอ้ยดูอะไรก็ดูได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นตอนหลังก็จะดูมากขนาดนั้นก็ไม่ได้ล้าง่ายเป็นต้นเนี่ยอ่อนเพลียง่ายเนี่ยนะลืมตามากก็ไม่ขึ้นแสบตาก็ประจำเนี่ยนะน้ำตาก็ไหลเนี่ยนะเป็นต้นก็มีแต่ความอะไรเสื่อมโสมไปเรื่อยๆและอะไรเป็นเหตุให้เกิดเนี่ยนะตาการดำรงอยู่แห่งตาเนี่ยนะการมีตาก็คือการมีทุกข์การมีดวงตาก็คือการมีโรคนะการมีตาเนี่ยตากับฝีเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะการมีตาเนี่ยแหละคือการมีฝีว่างั้นเถอะและการมีตาก็คือการมีชราและมรณะการมีตาก็คือสิ่งที่มีความชราการมีตาก็คือการมีสิ่งที่แตกทำลายเป็นธรรมดาแล้วเขาบอกว่าตาเนี่ยเขาบอกว่าเรามีอำนาจอะไรจริงๆในตาไหมไม่มีแต่เป็นภาระให้เราต้องดูแลตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่มันอยากเป็นนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็นถ้าเราจะเป็นอย่างที่เราต้องการสมมติว่าแม้ต้องการจะให้ตาเป็นยังไงนะอาจจะพอจะได้บ้างก็นะเลือกอะไรนะแงนดูบนเหลือบลงดูล่างเอียงหันซ้ายหันขวาแต่มันพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ยอมหันเหมือนกันนะมันก็ไม่อยากหันแล้วมันก็ไม่อยากจะลืมตาไม่ใช่ว่าจะมีผู้ใดไปมีอำนาจอะไรจริงๆอยู่ในดวงตาหรอกเพราะฉะนั้นเป็นอะไรพระองค์ก็บอกว่าการที่มีตาเนี่ยก็คือมีสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เราดูแลบริหารในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เราดูแลบริหารในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรและเป็นสิ่งที่อาพาธคือเป็นสิ่งที่ลำบากมากนะต้องคอยระมัดระวังเป็นสิ่งที่ลำบากแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรจริงๆแล้วเป็นของที่เกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาป่วยเป็นธรรมดาแล้วก็ตายเป็นธรรมดาและไม่ว่านะมันเอาไว้หาเรื่องเป็นธรรมดาอีกนะเอ้าไม่เชื่อนะสอดไว้ดูอะไรไว้ดูหาเรื่องอะไรงั้นนะไว้ดูหาเรื่องอะไรเรื่องคือเอาไว้หาเรื่องสร้างตัณหาบ้างหาเรื่องสร้างโทสะบ้างหาเรื่องสร้างโมหะบ้างเนี่ยนะเอาไว้ดูทำไมมาดูจะได้ไม่สบายใจไงว่างั้นก็เรียกว่าดูเพื่อทำทุจริตกรรมเนี่ยนะดูเพื่อทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมั่งเอาไว้ดูเพื่อส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิบ้างสร้างอะไรดูเพื่อตัณหามานะและทิฏฐิเนี่ยนะดูเพื่อทำชั่วดูเพื่อเจริญตัณหาให้มันยิ่งขึ้นไปแล้วก็ดูเพื่อสร้างภพสร้างชาติเนี่ยนะเรียกว่าทุกครั้งที่เห็นก็คือการสร้างอะไรก็สร้างตาต่อไปเรียกว่ามีตาเพื่อเจริญตัณหาถามว่าอันนี้เป็นวัตตะเนี่ยนะความเป็นจริงของวัตตะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ตรัสรู้ว่าถ้าดับตาและดับเหตุให้เกิดตาเนี่ยนี่เป็นอะไรเป็นความสุขเนี่ยนะการมีตากับไม่มีตาเนี่ยนะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะแต่แปลว่ายกขันธ์5ทั้งหมดแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะตานี่เป็นรูปขันธ์ใช่มั้ยตาที่จะเห็นได้ต้องมีสีตากับสีเนี่ยนะเป็นรูปขันธ์จิตเห็นเนี่ยเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเป็นสังขารขันธ์ความรู้สึกก็เป็นเวทนาขันธ์รูปประสัญญาจำว่าสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นอันนั้นก็เป็นสัญญาขันธ์ทุกครั้งที่ลืมตาเห็นเนี่ยนะนับหนึ่งก็ได้ว่าที่เราลืมตาคือสังขารธรรมทั้งหมดนี่คือการปรุงแต่งขึ้นนับเป็นสองเนี่ยนะก็คือนามกับรูปตากับสีเป็นรูปธรรมความรู้สึกนึกคิดการเห็นเป็นนามธรรม สีที่ดีเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสีชั้นเลวเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาสีธรรมดาทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาตาเนี่ยนะตากับสีต้องอาศัยกับพลิงกราหารเวทนาต้องอาศัยผัสสาหารนามรูปทั้งหลายต้องอาศัยวิญญาณอาหารเนี่ยนะแล้วก็วิกรรมชรูปทั้งหลายวิบากและกรรมชรูปทั้งหลายก็ต้องอาศัยมโนสัญเจตนาอาหารเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยอาหารสี่นะแล้วก็เป็นขันห้าใช่ไหมตากับสีเป็นรูปขันผัสสะเป็นสังขารขันจักขุวิญญาณเป็นวิญญาณขันเวทนาเป็นเวทนาขันแล้วก็มีอะไรรูปประสัญญาเป็นสัญญาขันหนึ่งในอายตนะในทวารหกหนึ่งในอายตนะภายในหกก็คืออะนะมันไม่ใช่มีแต่ตานะมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันหนึ่งในจำนวนหกอย่างเนี่ยนะแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มภพไหนอะผู้ที่มีตาเนี่ยใครมีตาได้บ้างตาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรมทั้งหลายเมื่อได้เห็นเราก็บอกว่าเราได้ลาภเมื่อไม่เห็นก็เรียกว่าเสื่อมลาภเห็นบางอย่างเนี่ยเป็นคือสิ่งที่แหมให้เกิดความสุขเห็นบางอย่างก็ทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะแล้วก็เขาเขียนป้ายด่าเราก็บอกว่านินทาถ้าเขียนป้ายชมเราก็บอกว่าสรรเสริญนะครับมีทั้งลาภเสื่อมลาภมีทั้งยศเสื่อมยศเนี่ยนะตอนที่แบบมีทุกคนห้อมล้อมไปหมดเรียกว่ามียศเงาคนเดียวก็เรียกว่าเสื่อมยศเนี่ยนะไม่มีเราไม่รู้จักใครสักคนเดียวเลยเนี่ยเรียกว่าเสื่อมยศถ้าบอกโอ้นี่เรารู้จักหมดเลยนี่เขาเรียกว่ามียศตานี่จึงเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรม